एक उषा माता जी है तो अप्लाई करने से तो होता है। अच्छा, करने ही के हिसाब। अच्छा, तो लोक में अर्थात मनुष्य में कोई फल प्राप्ति के आवश्यकता इच्छा है तो ब्राह्मण मात्र में ही हो जाएगा। और जो ब्राह्मण है उसको अगर जप के द्वारा ही उसका अपना फल से प्राप्त हो जाएगा, और ब्राह्मण में दूसरों के लिए अगर फल प्राप्त करवाना है तो जप के द्वारा कर लेगा। ये जो स्मृति उसके लिए उदाहरण दिया गया, जप्ये नैव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशयः, भाष्य में कहा गया, मनुस्मृति का ये वाक्य है। कुर्याद अन्यत् न वा कुर्याद् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। ब्राह्मण अपना जो वर्ण संबंधित कर्म है वो करे, और अन्य कुछ करे न करे उसकी सिद्धि उसी से ही प्राप्त हो जाएगा। टीका में अंतिम पंक्ति में कहते हैं, ननु यथोक्त स्मृतेर ब्राह्मण्य प्रतिलंब मात्रात अभ्युदय लाभे भी, अभ्युदय लाभे भी कुतस्तत्व निःश्रेयस सिद्धेस्तत्राह। यह जो स्मृति मनुस्मृति कहा गया उसे ये निश्चय होता है कि ब्राह्मण्य प्रतिलंब मात्रात, ब्राह्मण जाति प्राप्त हो गया तो अभ्युदय होगा। अभ्युदय अर्थात स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि, ये तो सब हो जाएगा, जप करेगा तो उसे स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि हो जाएगा। किंतु कुतस्तत्व निःश्रेयस सिद्धि, ये निःश्रेयस सिद्धि कैसे हो जाएगी? अपना वर्णाश्रम कर्म करने से उसको अभ्युदय प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मलोक भी प्राप्त हो सकता है। तो किंतु ये निःश्रेयस मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाएगा? तत्राह परिव्राज्य दर्शनाच्छ, अगर वही वर्णाश्रम कर्म को, यहाँ तो वर्ण संबंधित कर्म का विचार चला है, वही वर्ण संबंधित कर्म को अगर वो निष्काम होकर के करेगा तो उसमें वैराग्य होगा, वैराग्य होने से पारिव्राज्य। तो पारिव्राज्य दर्शनाच्छ, ब्राह्मण के लिए पारिव्राज्य संन्यास कहा गया। तो इसके लिए टीका में कहते हैं, ब्राह्मणा युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरंती इति ब्राह्मणस्य पारिव्राज्यं श्रूयते तच्च संन्यासात् ब्रह्मणः स्थानम् इति ब्रह्मलोक साधनम् गम्यते। ब्राह्मणा व्युत्थाय, व्युत्थाय अर्थात विपरीत क्रमेण उत्थाय, विपरीत क्रमेण अर्थात ब्रह्मचर्य आगे गृहस्थ, ये सब जैसे क्रम है कहते हैं उससे विपरीत अर्थात कहीं से भी वो संन्यास आश्रम में चला जा सकता है। ब्राह्मण व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती, भिक्षाचर्यम चरंती अर्थात भिक्षाचर्य उपलक्षित संन्यास। ब्राह्मणस्य पारिव्राज्यम श्रूयते, ब्राह्मणस्य अर्थात ब्राह्मण का ये पारिव्राज्यम अर्थात संन्यास ये श्रूयते तच्च, अभी संन्यास हो जाने के बाद संन्यासात ब्रह्मण स्थानम, ब्रह्मण हिरण्यगर्भस्य, संन्यास से हिरण्यगर्भ स्थान प्राप्त होगा। तो ब्राह्मण अगर संन्यास लिया तो हिरण्यगर्भ प्राप्त, ब्राह्मण अर्थात जो वर्ण आश्रम कर्म निष्ठावान होकर के पहले करता है फिर अभी संन्यास हो गया, तो संन्यास हो गया तो उसको हिरण्यगर्भ पद प्राप्त, मतलब हिरण्यगर्भ लोक प्राप्त होगा। तो संन्यास हो गया अर्थात इसका नहीं कि फिर अच्छा, तो संन्यास हो गया तो ये तो ऑडियो ठीक है, संन्यास हो गया तो उसको प्राप्त हो जाएगा, ब्राह्मण संन्यास मात्र से हिरण्यगर्भ प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रथमे कह दिया गया कि संन्यास ब्राह्मण को है, और ब्राह्मण संन्यास हो गया अर्थात संन्यास हो गया तो फिर हिरण्यगर्भ प्राप्त होगा। ज्ञाने न मुच्यते भिक्षुस तपसा स्वर्गम आपनुयात, अगर भिक्षु, भिक्षु अर्थात यहाँ निर्णय, मतलब यहाँ बताया गया कि ब्राह्मण ही सन्यासी होगा, तो सन्यासी अर्थात ब्राह्मण हुआ, अगर उसको ज्ञान हो गया तो मुच्यते, ज्ञान न मुच्यते भिक्षुस तपसा स्वर्गम आपनुयात। अगर तप अर्थात अपना वर्ण आश्रम का जो विहित है उसी को निष्ठा के साथ करेगा, तो सन्यासी का तपस्या इतनी ही है अर्थात निष्ठा के साथ वेदांत श्रवण अगर करेगा। अभी ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान न मुच्यते, अगर नहीं हुआ तो तपसा स्वर्गम आपनुयात, स्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक, तो वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा। और नरकम विषय संगात, सन्यासी हो गया और अगर विषय संग किया तो फिर नरक। त्रयो मार्गास तपस्वी न, तपस्वी अर्थात सन्यासी के लिए तीन मार्ग हैं। तो यहाँ ब्राह्मण को सन्यासी कहने से अर्थात निष्ठावान है, अपना वर्णाश्रम करता है, कर्म संपादन करता है अर्थात वेदांत श्रवण इत्यादि करता है, वो ब्रह्मलोक जाएगा, स्वाभाविक है। इसी को कहा गया सन्यासात ब्राह्मण स्थानम इति ब्रह्मलोक साधनम गम्यते, संन्यास लेने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। तो ये सब वाक्य देकर के आजकल भी हमको अगर वर्णाश्रम का धर्म निष्ठा के साथ पालन नहीं करेंगे और सोचेंगे कि संन्यासात ब्राह्मण स्थान, वो सब नहीं है। संन्यासात अर्थात वर्णाश्रम ये निष्ठा के साथ पालन कर रहा था, अगर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा था विषय भोग कर रहा है तो ये विषयात ये नरकम विषय संगात तो दुर्गति हो जाएगी। संन्यासात ब्राह्मण स्थानम ब्रह्मलोक साधनम गम्यते, अतश्च ब्राह्मण जाति निमित्तम लोकम इच्छन्ति इति उक्तम इत्यर्थः। ब्राह्मण जाति निमित्तम लोकम, लोकम अर्थात जो उसका फल, ब्राह्मण जाति निमित्तम 13 नंबर टिप्पणी, लोकम, लोकम का अर्थ उसका फल, कर्म फल। ब्राह्मण जाति निमित्त अगर कर्म फल जो चाहता है तो उसको प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण जाति निमित्त अर्थात तदुपलक्षित कर्म अगर करता है तो फल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात निष्काम होकर के करेगा तो आगे हिरण्यगर्भ लोक आगे मुक्त हो जाएगा। ब्राह्मणे मनुष्येषु इति अस्य अर्थम उपसंगरति, जो मंत्र में दिया तो अथ देवेषु लोकम इच्छन्ते, अग्नावेव देवेषु लोकम इच्छन्ते, ये मनुष्येषु ब्राह्मणे, इस प्रकार का है। तो ब्राह्मणे मनुष्येषु, मनुष्य संपादित कर्म फल चाहता है तो ब्राह्मण के द्वारा जो करवाना है इसका अर्थ का उपसंहार करते हैं। तस्माद इति भाष्य में, तस्माद ब्राह्मणत्वे एव मनुष्येषु लोकम कर्म फलम इच्छन्ति। ब्राह्मणत्वे एव मनुष्येषु, ब्राह्मणत्वे दो नंबर टिप्पणी दे दिए, ब्राह्मण निमित्त सति, ब्राह्मण निमित्त से मनुष्य में कर्म एव कह दिए, मनुष्य में अर्थात मनुष्य संपादित लोकम, लोकम अर्थात कर्म फल अगर चाहिए तो ब्राह्मणत्वे एव, देवेशु होगा तो फिर अग्नि साध्य कर्म करना पड़ेगा, किंतु मनुष्य के द्वारा अगर फल चाहिए तो कहते हैं कि ब्राह्मणत्वे एव, वहां और कोई अग्नि साध्य कर्म ये आवश्यक नहीं है, तो केवल अर्थात ब्राह्मण वो कर्म करेगा तो उसी से फल मिल जाएगा। टीका में, अतश्च ब्राह्मण जाति निमित्तम लोकम इच्छन्ति इति उक्तम इत्यर्थः। आगे हेतु वाक्यम आदाय व्याचष्टे, हेतु वाक्य आगे मंत्र में है, एताभ्याम रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत, आगे मंत्र में है। तो अर्थात देव प्रदत्त फल चाहिए तो अग्नि में अर्पण करें और मनुष्य संपादित फल चाहिए तो ब्राह्मण के द्वारा करवाए, तो क्यों करवाए, कहते हैं हेतु वाक्य इसके लिए आगे मंत्र में है, एताभ्याम रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत, ये दोनों रूप से ब्रह्म ही स्वयं अर्थात ये अभवत अर्थात सृष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ, विद्यमान है। भाष्य में यस्माद मंत्र ये देते हैं, यस्माद एताभ्याम ही, एताभ्याम का अर्थ कहते हैं ब्राह्मण अग्नि रूपाभ्याम, ये दोनों रूप से एताभ्याम रूपाभ्याम कर्म कर्त्र अधिकरण रूपाभ्याम, कर्म कर्त्र अधिकरण, कर्मण कर्ता और कर्मण अधिकरणम रूपाभ्याम, तो कर्म का कर्ता एक हो गया, कर्म का अधिकरण एक हो गया, ये दोनों में से कर्म का कर्ता कौन हो जाएगा, ब्राह्मण, और अधिकरण अग्नि, तो कर्म कर्त्र अधिकरण रूपाभ्याम, कर्म का अन्वय दोनों के साथ जाएगा, तो द्वंद्वादो श्रीयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबद्धते, यहाँ कर्म द्वंद्व आदि में रहा तो ये कर्म का कर्ता और कर्म का अधिकरण, ये दोनों के द्वारा यत सृष्टि ब्रह्म साक्षात अभवत, जो सृष्टा ब्रह्म है ये दोनों रूप में साक्षात अभवत अर्थात वही विद्यमान है साक्षात सृष्ट हुआ। साक्षात अर्थात क्षेत्रीय जैसा ब्राह्मण के बाद ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ इस प्रकार के नहीं है। ही शब्दार्थो यस्माद् इति उक्तम, मंत्र में है एताभ्याम ही रूपाभ्याम, तो ये ही शब्द का अर्थ जो भाष्य में कह दिया यस्माद् एताभ्याम, यस्माद् का अर्थ ही शब्द का अर्थ, यत सृष्टि ब्रह्म तद एताभ्याम यस्माद् साक्षात अभवत तस्मात् अग्ना वेव इत्यादि युक्तम इति योजना। यत सृष्टि ब्रह्म जो सृष्टा ब्रह्म तद एताभ्याम यस्मात् साक्षात अभवत, तद एताभ्याम ये दोनों रूपों में क्या क्या रूप ब्राह्मण और अग्नि, ये यस्मात् साक्षात अभवत, साक्षात अभवत अर्थात किसी और विकार होकर के नहीं साक्षात अभवत। 15 नंबर टिप्पणी दिया क्षेत्रादि विकारम अंतरेण अर्थात कोई विकार से हुआ इस नहीं साक्षात अभवत। तस्माद् अग्ना वेव इत्यादि उत्तम, इसलिए देवेशु लोकम इच्छन्त अग्नो वेव और मनुष्येषु ब्राह्मणे, इस प्रकार ये युक्त है ये बात ठीक है क्योंकि ये दोनों में ब्रह्म साक्षात अभवत साक्षात विद्यमान है। यहाँ कुछ लोग कहते हैं अग्नो हुत्वा ब्राह्मणे च दत्वा परमात्म लक्षणम लोकम आप्तुम इच्छन्ति इति भर्तृ प्रपंच व्याख्यानम अनुवदति। जो वहाँ है अथ अग्ना वेव देवेशु लोकम इच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येषु, ये जो मंत्र है वो लोग कहते हैं अग्नो हुत्वा ब्राह्मणे च दत्वा, अग्नि में हवन करना है और ब्राह्मण को देना है, इससे क्या हो गया लोकम इच्छन्त कहा गया, लोक शब्द का अर्थ परमात्मा लक्षण लोक, किंतु यहाँ मंत्र में देवेशु लोकम इच्छन्त लोक शब्द का अर्थ कर्मफल कहा गया, किंतु वो भर्तृ प्रपंच कहते हैं कि लोक शब्द का अर्थ परमात्मा अर्थात अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों को दान दे करके परमात्मा प्राप्ति होगी, तो परमात्मा लक्षण लोकम आप्तुम इच्छन्ति इति भर्तृ प्रपंच व्याख्यानम अनुवदति अत्र इति भाष्य में। अत्र तो परमात्मा लोकम अग्नौ ब्राह्मणे चेच्छन्ति इति केचित् केचित् भर्तृ प्रपंच, क्या कहते हैं परमात्मा लोकम लोक शब्द से परमात्मा को लेकर के अग्नौ ब्राह्मणे च इच्छन्ति, अग्नौ हुत्वा ब्राह्मणे च दत्वा परमात्मा प्राप्ति के लिए इच्छा करे इच्छा करते हैं, इस प्रकार के कुछ लोग व्याख्यान करते हैं। टीका में कहते हैं सप्तमी तस्माद् इति वाक्य विषया, सप्तमी भाष्य में सप्तमी कहाँ है अत्र, अत्र का अर्थ कहते हैं कि तस्माद् इति वाक्य विषया, मंत्र में जो ये मंत्र जहाँ आरंभ हुआ 306-7-8 306 पृष्ठा में तृतीय पंक्ति में है तस्माद् अग्ना वेव तो देवेशु लोकम इच्छन्त, तो तस्माद् इति वाक्य विषया, तस्माद् इति अर्थात मंत्र जो 306 पृष्ठा का तृतीय अथवा चतुर्थ पंक्ति है वो तृतीय पंक्ति है, तो उस वाक्य को विषय करता है तस्माद् इति वाक्य विषया सप्तमी, इसमें समास कैसे कहेंगे जैसे यो यश्या सप्तम्या, तो वो सप्तमी का विषय हो गया तस्माद् अग्ना वेव लोकम इच्छन्त देवेशु लोकम इच्छन्त इच्छन्ते आत्मनि पद्यते। अभी उस विषय में भाष्यकार कह रहे हैं कि प्रक्रम आलोचनाभ्याम कर्म फलम इह लोक शब्दार्थो न परमात्मा प्रक्रम भंग भया भंग प्रसंगात, तो अगर आप यहाँ प्रक्रम अर्थात जो अभी प्रकरण चल रहा है प्रक्रम और आलोचना प्रक्रम आलोचनायाम आलोचनाभ्याम नहीं आलोचनायाम, प्रक्रम जो अभी प्रकरण चल रहा है इसका आलोचना करने से कर्मफलम यह लोक शब्दार्थ, यहाँ लोक शब्द का अर्थ कर्मफल देवेशु लोकम इच्छन्ते, ये जो लोक शब्द का अर्थ कर्मफल है न परमात्मा, परमात्मा यहाँ लोक शब्द का अर्थ नहीं है, क्यों हेतु देते हैं प्रक्रम भंग प्रसंगार्थ, तो ये प्रक्रम का भंग हो जाएगा। कैसे भंग होगा उसको आगे स्पष्ट करते हैं भाष्य में। तद असत, तो ये मंत्र पहले देख लीजिए, जो 306 पृष्ठ में दिया कि तस्माद अग्ना वेव देवेशु लोकम इच्छन्त, तो यहाँ एक लोक शब्द आया और आगे कहते हैं अथ यो ह वा अस्मात् न अस्मात् लोकात् प्रेति सोम लोकम अदृष्ट्वा प्रेति, अथ यो ह वा अस्मात् लोकात् सोम लोकम अदृष्ट्वा प्रेति, तो वहां एक अस्मात् लोकात् शब्द दिया और सोम लोकम ऐसा दिया। अस्मात् लोकात यह लोक से शरीर से, ये तो स्पष्ट हो जाता है क्योंकि प्रेति मरण प्राप्त करता है, तो वहां एक दिया है सोम लोकम। अगर आप यहाँ जो देवेशु लोकम इच्छन्त से परमात्मा को कह देंगे तो आगे सोम लोकम में वो सोम ऐसे विशेषण क्यों दिए, तो आप तो लोक से परमात्मा को ले रहे हैं, तो वहां भी हो जाएगा अथ यो ह वा अस्मात् लोकात् इस शरीर से लोकम अदृष्टवा, लोक का अर्थ परमात्मा, अदृष्टवा अर्थ तो अज्ञातवा, तो परमात्मा को नहीं जान करके जो जाता है तो स एनम न भुनक्ति ऐसे आगे मंत्र है, तो वह परमात्मा इसका रक्षा नहीं करेगा। तो लोक शब्द का अर्थ तो परमात्मा यहाँ अगर ले रहे हैं तो वहां भी तो परमात्मा लोक शब्द का अर्थ हो जाएगा, आप सोम विशेषण क्यों दिए हैं, और सोम शब्द सर्वदा आत्मा को ही कहेगा क्योंकि सोम का चार अर्थ होते हैं, आत्मा आत्मा आत्मीय ज्ञाति धनम, चार अर्थ होता है, तो आत्मा मतलब तो सोम का प्रथम अर्थ हो गया आत्मा, तो सोम लोकम जब लोक का विशेषण देंगे वहां सो शब्द से आत्मा ही लिया जाएगा, तो वहां लोक में सो विशेषण दे करके वहां आप परमात्मा लोक कहना चाहते हैं, यहाँ विशेषण नहीं दिए हैं। अगर प्रथम देवेशु लोकों में अगर लोक शब्द का अर्थ परमात्मा होगा तो आगे सोम विशेषण देने का आवश्यक नहीं था, दिए हैं अर्थात तो वो सोम लोकम अदृष्टवा वो परमात्मा है, और यहाँ तो लोक का अर्थ कर्म फल होगा, ऐसे भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। आगे पंक्ति देखिए, तद असत प्रक्रम भंग होगा, कैसे उसको बताते हैं, तद असत अविद्या अधिकारे कर्माधिकारार्थम वर्ण विभागस्य प्रस्तुतत्वात् परेण च विशेषणात्। अविद्या अधिकारे, अविद्या का अधिकार में, अविद्या का अधिकार में अर्थात अज्ञों का विषय में, कर्माधिकारार्थम कर्म में जो अधिकारी है, कर्माधिकारार्थम टीका में दे दिए, कर्माधिकारार्थम कर्मसु प्रवृत्ति सिद्ध्यर्थम, कर्म में प्रवृत्ति सिद्ध होने के लिए, तो कर्म में प्रवृत्त कौन होगा, इसलिए वाक्य का आरंभ में कहते हैं अविद्या अधिकार, अविद्या अधिकार है, पांच नंबर टिप्पणी दिए, अविद्या कार्यम चातुर्वर्ण्य आदि प्रकरण, तो अर्थात ये जो कर्म का विषय में है, कर्माधिकारार्थम भाष्य में आगे वर्ण विभागस्य प्रस्तुतत्वात्, अभी कर्म करने के लिए वर्ण विभाग का ये विचार चल रहा है, क्योंकि ब्राह्मण प्रथमे हुआ और वह कर्म करने के लिए स न अभवत व्यभवत कहा गया, कर्म करने के लिए समर्थन नहीं हुआ, तो फिर आगे क्षेत्रीय इत्यादि का सृष्टि हुई, तो यहाँ ये कर्म का विषय चल रहा है, वर्ण विभाग भी सब कहा गया कर्म का विषय में, वर्ण विभाग से प्रस्तुतत्वात्, ठीक है यहाँ तक प्रस्तुतत्वात्, और दूसरा आगे भाष्य में दे दिए परेण च विशेषणात्, आगे जो सोम लोकम अदृष्ट कहा गया वहां सोम शब्द का अर्थ आत्मा, आत्मा अर्थात परमात्मा, आगे विशेषण भी दिया गया, अगर लोक शब्द से परमात्मा ग्रहण होता तो आगे विशेषण देना आवश्यक नहीं था, ये सिद्धांत के लिए परेण च विशेषणात्, ये दूसरा हेतु है, प्रथम हेतु हो गया कर्म का बात चल रहा है, दूसरा हेतु हो गया आगे में सोम विशेषण दिया, ये दो हेतु से प्रथमे जो देवेशु लोकम इच्छन्त वो परमात्मा नहीं लिया जाएगा, क्या लेंगे लोक शब्द से कर्म फल ही लेंगे। टीका में वाक्य शेष गत विशेषण वशादपि कर्म फल से अत्र लोक शब्द वाच्यत्वम इति आह, वाक्य शेष गत विशेषण वशात, वाक्य शेष अर्थात आगे जो वाक्य है उसमें जो विशेषण दिया गया, क्या विशेषण दिया गया, सोम, ये विशेषण वशात कर्म फल से अत्र लोक शब्द वाच्य अत्र अर्थात जो देवेशु लोकम इच्छंत वहां तो कर्म फल का ही ग्रहण होगा, वहां लोक शब्द से परमात्मा का ग्रहण नहीं होगा। कर्म फल से अत्र अत्र अर्थात जो द्वितीय पैराग्राफ भाष्य में आरंभ होना अत्र तो परमात्मा लोक तो अत्र अर्थात तो वही जो तस्मात वाक्य में आगे टीका में तदेव प्रपंचयति यदि ही तदेव प्रपंचयति इसको अभी स्पष्ट करते हैं। अर्थात आगे में जो विशेषण दिया गया उसके चलते यहाँ तो लोक शब्द का अर्थ कर्म फल होगा। भाष्य में कहते हैं यदि ही अत्र लोक शब्देन पर एव आत्मा उच्यते उच्येत। यदि ही अत्र अत्र कहने से कौन सा वाक्य देवेशु लोकम तो उस वाक्य में अत्र लोक शब्देन एव पर पर एव आत्मा उच्यते पर एव आत्मा अर्थात पर आत्मा परमात्मा अगर कहा जाएगा तो तदा परेण विशेषणम अनर्थकम स्यात। पर विशेषण कहाँ दिया गया सोम लोकम में दिया गया अर्थात अत्र अगर लोक शब्द से परमात्मा लेंगे अत्र अर्थात देवेशु लोकम परमात्मा लेंगे तो परेण विशेषणम अर्थात वाक्य शेष में जो सोम विशेषण दे दिया परेण विशेषणम अनर्थकम स्यात् कहाँ देते हैं कहते हैं सोम लोकम अदृष्ट्वा इति वहां सोम विशेषण दिए वो विशेषण अनर्थक हो जाएगा। टीका में परपक्षी अभी भर्तृप्रपंच वाला कहते हैं अथवा पूर्व पक्ष कहते हैं परपक्षी सोमिति विशेषणम व्यावर्त्य अभावात न घटते। अगर प्रथमे देवेशु लोकम में अगर परमात्मा ले लेंगे आगे जो सोम लोकम वहाँ सोमिति विशेषण का व्यावर्त्य कुछ नहीं रहेगा अभावात व्यावर्त्य अर्थात भिन्न कराया जाने वाला क्योंकि आप तो दोनों स्थान पर लोक से परमात्मा ले लिए फिर विशेषण क्यों देते हैं। संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद अर्थवत विशेषणम संभव हो और व्यभिचार हो तभी विशेषण दिया जाएगा। लोक शब्द से आप दोनों जगह में परमात्मा को कहेंगे तो व्यभिचार तो नहीं हुआ तो फिर क्यों आप विशेषण देंगे तो नशीते न चोष्णे न बन्ही को आप विशेष्यते शीतो बन्नी इस प्रकार नहीं कहा जाता है क्यों संभव नहीं है और उष्ण बन्नी नहीं कहा जाएगा क्यों व्यभिचार नहीं है। बनी तो सर्वदा उष्ण ही होगा व्यभिचार नहीं है तो विशेषण उष्ण क्यों देते हैं। इसी प्रकार की लोक शब्द से दोनों स्थान पर परमात्मा को लेंगे व्यभिचार तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो स्वम ये विशेषण क्यों दिए तो संभव हो व्यभिचार हो तभी जाकर के दिया जाएगा। यहाँ तो व्यभिचार नहीं है नीलम उत्पलम नीलम विशेषण दिए व्यभिचार होता है नीलम रहितम उत्पलम उपलब्ध देख लो तो श्वेत उत्पलम रक्त उत्पलम उपलब्ध होता है तो इसलिए व्यभिचार होने से विशेषण दिया जाता है। तो सोमिति विशेषणम व्यावर्त्य अभाव व्यावर्त्य अर्थात जो व्यावर्तन योग्य जो निषेध योग्य निराकरण योग्य अभावात नहीं होने से न घटते चेत पूर्व पक्ष भी कह रहा है पर पक्ष में विशेषण व्यर्थ है क्योंकि कोई व्यावर्त्य नहीं रहा तो आप लोग त्वत्पक्ष भी कथम तद उपपत्तिर आप लोगों का पक्ष में सोम विशेषण फिर क्या होगा क्यों देते हैं। इति भाष्य में कहते हैं स्वलोक व्यतिरिक्त चेद अग्नि अधीनतया प्रार्थ्यमान प्रकृत लोकस ततः सोमिति उक्तम विशेषणम प्रकृत परलोक निवृत्ति अर्थत्वात् स्वलोक व्यतिरिक्त सिद्धांत कहता है कि हम लोक शब्द से दो अलग अलग अर्थ कहते हैं एक स्वलोक हो गया जो कि परमात्मा और उससे व्यतिरिक्त अन्य हो जाएगा अन्य क्या हो जाएगा कर्मफल और शरीर तो स्वलोक व्यतिरिक्त चेद अग्नि अधीनतया प्रार्थ्यमान प्रकृत लोक अग्नि से अग्नि अधीन ये जो प्रकृत लोक कहाँ है कौन सा वाक्य में जो देवेशु लोकम इच्छन्त वो प्रकृत है विचार उसका चल रहा है और वो अग्नि अधीनतया प्राप्त होगा तो तस्मात अग्नावेव देवेशु लोकम इच्छन्त कहा गया तो अग्नि अधीनतया प्रार्थ्यमान प्रकृत लोक अर्थात देवेशु लोकम इच्छन्ते वो हो गया प्रकृत जिसका विचार चल रहा है प्रकृत लोकम तो ये स्वलोक से व्यतिरिक्त है तो होने से ततः सोम इति उत्तम विशेषणम, क्योंकि भिन्न लोक है, दो लोक हो गया, तो सोम लोकम इति उत्तम विशेषणम। और बीच में अर गए यह लोक, वहाँ अथ यो ह वा अस्मात् लोकाद्य है ना, अस्मात् लोकात् में और एक लोक दिया, वो लोक अर्थात ये शरीर अथवा यह लोक, ये भी अर्थात सिद्धांत कहता है कि हमारा मत में तो लोकों का ये अन्य अन्य अर्थ है। प्रकृत लोकस्ततः सोम इति उत्तम विशेषणम, सोम लोकम अदृष्ट्वा ये जो सोम दिया ये विशेषण ठीक है। क्यों कहते हैं व्यावर्त्य लोक भिन्न रहा, जो कर्मफल लोक हो गया वो व्यावर्त्य अर्थात निरसनीय भेद्य, प्रकृत स्वलोक प्रकृत परलोक निवृत्ति अर्थत्व, परलोक अर्थात सोम विशेषण क्यों दे दिए, ये परमात्मा लोकों को लेगा और किसको नहीं लेगा, जो कर्मफल इत्यादि को नहीं लेगा वो सब परलोक, सोम लोक विशेषण दिए, सोम विशेषण दे दिए किसका निवृत्त करवा देगा, परलोक, परलोक अर्थात यहाँ परलोक अर्थात परमात्मा नहीं, सोम विशेषण दे दिए पर को निवृत्त करने के, सो हो गया आत्मा तो पर शब्द का अर्थ हो जाएगा अनात्मा, तो यहाँ पर का अर्थ अनात्मा, अनात्मा लोक निवृत्ति अर्थत्वात्, अनात्मा अर्थ अनात्मा लोक निवृत्ति अर्थ कौन हुआ, सोम, ये जो विशेषण हुआ तो वही पूर्व पृष्ठ में दे दिया। तो युक्तम सोम इति विशेषणम, क्यों प्रकृत परलोक निवृत्ति अर्थत्वात्, प्रकृत जो है वो परलोक, प्रकृत क्या है परमात्मा लोक ना, कर्मफल, कर्मफल इसी को परलोक शब्द से कहा गया, तो प्रकृत अर्थात जो अत्र शब्द से जो लिया गया है कर्मफल है, उसका निवृत्ति के लिए सोम विशेषण दिया गया। टीका में पूर्व पृष्ठा में अच्छा दे दिए पर शब्द अनात्म विषय, ये पर शब्द कहाँ है, जो भाष्य में है आगे पृष्ठा में, प्रथम शब्द आगे पृष्ठा में परलोक विषय है ना, परलोक व्यापृति अर्थत्वात्, तो ये जो पर पर शब्द अनात्म विषय, वो पर का अर्थ अनात्म लोक व्यापृत करने के लिए, पर शब्द अनात्म विषय ननु प्रकृते वाक्य लोक शब्द, ये पर शब्द मिला ना नहीं मिला, आगे मतलब फॉरवर्ड ना बैकवर्ड जाना है, तो अर्थात ये हिंदी संस्कृत शब्द का अर्थ धीरे धीरे अंग्रेजी में करने से समझ में, धीरे क्या क्या मंत्र ना, ना ना ना भाष्य में है ना परलोक व्यावृत्ति अर्थत्वात्, तो ये पर का अर्थ टीकाकार कहते हैं पर शब्द अनात्म विषय अर्थात सोम विशेषण क्यों दिया गया है, परलोक का व्यावर्तन करने के लिए, पर शब्द का क्या अर्थ है अनात्मा, अनात्म लोकों का व्यावृत करने के लिए सोम हो जाएगा आत्मलोक। ननो प्रकृते वाक्य लोक शब्देन परमात्मा न उच्यते छेद, अभी पूर्व पक्ष कहता है प्रकृत वाक्य, प्रकृत वाक्य कौन सा है, कर्म फल वाला जो लोक है, देवेशु लोकम इच्छन्ते, अगर उस वाक्य में लोक शब्द से अगर परमात्मा न उच्यते, अगर परमात्मा नहीं कहे जा रहे हैं, छेद उत्तर वाक्य भी तेन न असौ उच्यत, उत्तर वाक्य कौन सा है सोम लोकम, वहां भी उत्तर वाक्य भी तेन, तेन अर्थात लोक शब्देन असौ न उच्यत, वो नहीं कहा जाए, वो अर्थात परमात्मा, अगर आप पूर्व वाक्य में लोक शब्द से परमात्मा को नहीं कहे, पूर्व वाक्य अर्थात देवेशु लोकम इच्छन्त, अगर वहाँ लोक शब्द से परमात्मा को नहीं लिए, तब उत्तर वाक्य भी, उत्तर वाक्य अर्थात सोम लोकम, वहाँ भी तेन, तेन का अर्थ लोक शब्द है न असौ उच्येत, असौ का अर्थ परमात्मा, वो परमात्मा न कहा जाए। परमात्मा न उचित क्यों कहते हैं विशेषाभावात, तो विशेषाभावात ये 17 नंबर टिप्पणी है ना, वो विशेष के साथ जाएगा, वो उचित के साथ लिख दिए जैसा लगता है, वो विशेष के साथ विशेषाभावात, ये शब्द में विशेषाभावात के लिए बड़े महाराज जी क्या लिख दिए, शब्दे, शब्द में कोई विशेष है, देवेश लोकम इच्छन्त और सोम लोकम, लोक तो दोनों जगह में लोक ही है, इसलिए कहते हैं विशेष अभाव। इसलिए पूर्व पक्ष लोक शब्द से किसको कहना चाहता है? परमात्मा को। सोम लोक में तो परमात्मा है ही, देवेश लोक में भी परमात्मा को लेना चाहिए। अगर वहां नहीं ले रहे हैं तो सोम लोक में भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? कहते हैं विशेष अभाव। पूर्व वाक्य में अगर नहीं कह रहे परमात्मा को, उत्तर वाक्य भी तेन असौ न उचित विशेषाभाव इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है कि विशेषण सामर्थ्यात नैवम। ये पर वाक्य में विशेषण दिया किसको? सोम को। तो विशेषण सामर्थ्यात नैवम, इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि विशेष अभाव, दोनों समान नहीं है। भाष्य में स्वत्वेन च अव्यभिचारात परमात्म लोकस्य, जो परमेश्वर लोकमाया, स्व शब्द का अर्थ परमात्मा ही होता है क्योंकि स्व का अर्थ आत्मा ही होता है। तो होने से जहाँ सोम लोकम आ जाएगा वहां तो परमात्मा लोकस्य अव्यभिचारात, सोम लोक कह दिया तो परमात्मा लोको को ही लिया जाएगा। स्व स्वत्वेन, ये एक नंबर टिप्पणी दिया है, प्रत्येगात्मत्वेन प्रत्येकत्वेन, स्व का अर्थ प्रत्येक, प्रत्येगात्मा वही ब्रह्म। तो इसलिए स्व लोक कहा जाएगा तो परमात्मा लोक ही लिया जाएगा, कोई व्यभिचार होना ही नहीं है। ठीक है। कर्म फल विषयत्वेनापि विशेषणस्य नेतुं शक्यत्वात्, पूर्व पक्ष कहता है आप स्व का विशेषण दे दिए लोक के साथ और कह दिए कि स्व शब्द से परमात्मा लोक ही लिया जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि कर्मफल विषयत्वेनापि विशेषणस्य नेतुं शक्यत्वात्, विशेषण क्या दिया गया? स्वम। ये जो स्वम विशेषण है वो कर्मफल विषय रूपे से भी नेतुं लिया जा सकता है। तो इसलिए अगर सोम का अर्थ परमात्मा लोक होगा, सोम का अर्थ कर्मफल भी होगा, फिर विशेषण और सार्थक होगा नहीं होगा? तो फिर शब्द समान हो जाएगा। सिद्धांत कह दिया था कि सोम विशेषण दिया गया इसलिए भिन्न होना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कहता है सोम विशेषण तो कर्मफल में भी लग सकता है। कर्मफल विषयत्वेना भी विशेषण से नेतुम शक्यत्वात् न विशेष सिद्धि, इसलिए विशेष सिद्धि नहीं होगा। विशेष सिद्धि कौन कह रहा था? सिद्धांति। क्या दे करके विशेष कह रहा था? सोम दे करके। पूर्व पक्ष कह दिया कि सो तो कर्म फल में भी लग सकता है इसलिए विशेष सिद्धि नहीं होगी। न विशेष सिद्धि रे आशंक्य आह आह आह, अभी कौन कहेगा? सिद्धांति उत्तर देगा। पूर्व पक्ष कह दिया कोई विशेष नहीं है, सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में अविद्याकृतानां च स्वत्वो व्यभिचारात। अविद्याकृतानाम दो नंबर टिप्पणी दे दिया, अविद्या का जो सब कार्य होंगे। अच्छा, अविद्याकृतानाम देखिए दो नंबर टिप्पणी, अनात्मनस्तु, अनात्मा जो होगा वो कर्म का कार्य होगा क्योंकि जितने अनात्मा है सब जन्म वाले होंगे, तो कर्म कार्यस्य, और ये सब प्रत्यय होंगे ना, पराक होंगे, पराक होंगे, पराच षष्ट्यंत, अनात्मन षष्ट्यंत, कर्म कार्य से षष्ट्यंत, पराच षष्ट्यंत, ये सब समान अधिकरण है। पराच तद व्यभिचारित्वम अतिस्फुटम, तद व्यभिचारित्वम अर्थात ये जो परमात्मा तत्व का ये व्यभिचारित्वम, तद व्यभिचारित्वम अतिस्फुटम, तो उसमें ये स्वम शब्द ये नहीं रहेगा। जो अविद्या का कार्य हो जाएंगे उसमें स्वत्व का व्यभिचार होगा जो कि प्रत्येक लक्षण है। पूर्व वाक्य है ना स्वत्वेन च अव्यभिचारात परमात्मा लोकस्य, और जो अविद्या का कार्य होंगे उसमें तो स्वत्व का व्यभिचार होगा, व्यभिचार अर्थात तो विद्यमान, उसमें प्रत्येकत्व कहाँ रहेगा? तो सब पराक होंगे, पराक होके पराग अर्थात जो स्वभिन्न अन्य पदार्थ। टीका में तेषाम स्वरूप व्यभिचारे वाक्य शेषम प्रमाणयति, वो जो अविद्या का जो सब कार्य है वो उनका स्वरूप व्यभिचार होगा क्योंकि वो सब नित्य होंगे क्या? नहीं होंगे, तो उनका स्वरूप का व्यभिचार होगा, उसमें वाक्य शेषम प्रमाणयति। जो देवेशु लोकम इच्छन्त कहा गया, वो जो आप लोक शब्द से परमात्मा कहेंगे, सिद्धांत कहता है कि वो नहीं होगा। क्यों? वो जो लोक वो नित्य नहीं रहेगा, वो नाशवान है, तो नाशवान है तो लोक शब्द से कैसे परमात्मा कहेंगे? कहेंगे वो जो लोक देवेशु लोकम इच्छन्त, वो लोक नाशवान क्यों है? तो उसके लिए सिद्धांति कहता है कि तेषाम, तेषाम अर्थात देवेशु लोकम इच्छन्त, लोक जो शब्द से जिसको कहा जाता है उसका स्वरूप व्यभिचार होता है उसमें वाक्य शेष है, यही आगे मंत्र है भाष्य में द्वितीय पंक्ति में। ब्रवीति च कर्म कृतानाम व्यभिचारम, कर्म कृतानाम कर्मणाकृत कर्म के द्वारा जो किया जाएगा वो सबका व्यभिचार होता है। नया एक लोग कहेंगे यद कृतकम तद अनित्यम, जो कृतक होगा वो नित्य होगा। और यहाँ ब्रवीति च आगे मंत्र में कहा जाएगा, मंत्र में आगे देख लीजिए यदिह वा अपि अनेवंवित, ये छह सात आठ ना, ये सात सात का अंतिम में आएगा सप्तम, 307 पृष्ठा का अंतिम मंत्र का अंतिम वाक्य है यदिह में 307 अभी 310 चल रहा है ना, 307 का मंत्र में अंतिम पंक्ति में है यदिह वा अपि अनेवंवित, 307 में है ना, नहीं है यदिह वा अपि अनेवंवित महत पुण्य कर पुण्यम कर्म न पुण्य कर्म पुण्यम कर्म करोति तदह अस्य अंततः क्षियते क्षियते आगे एव क्षियते एव, जितना महत पुण्य कर्म करे अंततः क्षियते एव। तो ये जो अग्नो देवेशु लोकम इच्छन्त, ये जो लोक हुआ तो ये अंततः क्षीयते एव, तो ये कहाँ परमात्मा लोक हो जाएगा, सिद्धांति उसके लिए प्रमाण देता है क्षीयते एव इति च एव इति। तीन नंबर टिप्पणी बृहदारण्यक 1415 वही जो अभी मंत्र चल रहा है क्षीयते एव। तो इसलिए जो देवेशु लोकम इच्छन्त वो तो परमात्मा लोक नहीं होगा, वो तो कर्मफल होगा क्योंकि उसका तो नाश आगे होता ही है। टीका में उत्तर वाक्य व्यावर्त्यम पूर्व पक्षम आह, अभी उत्तर वाक्य आ रहा है अथ अथ यो मंत्र में, वाक्य अर्थ मंत्र अथ यो ह वा अस्मात् लोकात् सोम लोकम अदृष्ट्वा प्रीति, ये मंत्र का अभी विचार के लिए पहले पूर्व पक्ष दिखाते हैं। ये मंत्र को कह दिया लोक शब्द का विवाद को समाधान करने के लिए, अभी ये मंत्रांश का विचार आरंभ करते हैं। उत्तर वाक्य व्यावर्त्यम पूर्व पक्षम आह ब्रह्मणे थी, भाष्य में ब्रह्मणा सृष्टा वर्णाहा कर्मार्थम, ब्रह्मणा सृष्टा ब्रह्म के द्वारा सृष्ट किया गया, वर्णाहा वर्ण क्यों सृष्ट किया वर्ण कर्म करने के लिए, क्योंकि स ये कर्मणे न व्यभवत समर्थ नहीं हुआ इसलिए वर्ण सृष्टि आरंभ किया कर्मार्थम। टीका में तत्पुनर अचेतनम अकिंचित करम इति आशंक्य आह, ये जो कर्म करने के लिए ये वर्णों का सृष्टि किया गया ये कर्म क्या करेगा हमारा, तो कहते हैं तत्पुनर अचेतनम तत् 19 नंबर टिप्पणी तत्कर्म, वो कर्म तो अचेतन है, वो अचेतन से हमको क्या फल मिलेगा ये शंका करते हैं। तत्पुनरचेतनम अकिंचित करम इति आशंक्य आह। तच्च भाष्य में तच्च कर्म धर्माख्यं सर्वान एव कर्तव्यतया नियंत्री पुरुषार्थ साधनम च, तच्च कर्म वह जो कर्म जो कि ब्राह्मण कर नहीं पाया इसलिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि का सृष्टि किया, अंतिम में धर्म को भी सृष्टि किया। तच्च कर्म धर्माख्यं सर्वान एव कर्तव्यतया नियंत्री पुरुष, अन्वय कर लेना है तच्च कर्म धर्माख्यम नियंत्री पुरुषार्थ साधनं च सर्वान एव कर्तव्यतया, अच्छा कर्तव्यतया नियंत्री ठीक है, तच्च कर्म धर्माख्यम नियंत्री पुरुषार्थ साधनं च सर्वान एव, अच्छा इसका अनुलेखन है तच्च कर्म धर्माख्यम नियंत्री सर्वानेव कर्तव्यतया पुरुषार्थ साधनम च, क्योंकि मिला करके दे दिए सर्वानेव कर्तव्यतया नियंत्री पुरुषार्थ साधन, ये दोनों वह कर्म कर्म हो गया धर्माख्यम, वह जो धर्म है वह नियंत्री नियंत्री किसका नियमन करेगा, कहते सभी का नियमन करेगा। वहां विवाद हुआ था नियामक तो क्षत्रिय होता है, ये कैसे हो जाएगा, कहते एक क्षेत्रीय का भी क्षेत्र है, क्षेत्रीय का भी नियमन करने वाला है, तो नियंत्री सर्वान एव, तो नियंत्री कहने से सर्वान हो जाएगा, जैसा कहेंगे द्रष्टा पर्वतम एव होगा, ऐसे क्या कहना चाहिए द्रष्टा द्रष्टा पर्वतम इस प्रकार कहा जाएगा, पर्वतम होगा विभक्ति द्वितीया रहेगा, दृष्टा कुछ हो रहा है आपको स्वामी जी स्मरण हो रहा है सत्येंद्र जी? जब दृष्टा पर्वतस्य कर्ता लघु में क्या दृष्टांत दिया है? कर्ता कृष्ण कर्ता जगत षष्ठी होगा। किस सूत्र से षष्ठी होगा? कर्तृकर्मणो कृति। तभी नियंत्री में त्रिच प्रत्यय, तो त्रिच प्रत्यय आने से कर्तृकर्मणो कृति से सर्वेशम नियंत्री होना चाहिए था, किंतु यहाँ सर्वान कर दिया तो कर्तृकर्मणो कृति नहीं लगा। तो कर्तृकर्मणो कृति को निषेध करेगा न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, इतने जागा में कर्तृकर्मणो कृति नहीं होगा। तो उसमें त्रिन कहा, तो यहाँ नियंत्री में अगर त्रिन लिया जाएगा तभी कर्तृकर्मणो कृति को निषेध करेगा। निषेध करने से सर्वान, ये नियंत्री का कर्म हो गया तो द्वितीय रहेगा। अगर वहां त्रिच लेंगे तो सर्वान नहीं होकर के सर्वेशम एवं नियंत्री इस प्रकार के होना चाहिए। ये सर्वान में जो द्वितीय रहा ये न लोकाव्यय न लोकाव्यय निष्ठा खल अर्थ त्रिनाम, उसे कर्तृकर्मणो कृति का निषेध हुआ। अच्छा, तो तच्च कर्म जो धर्म हुआ ये सभी का नियामक हुआ, और कर्तव्यतया पुरुषार्थ साधनम च, ये पुरुषार्थ का साधन है, ये धर्म पुरुषार्थ का साधन है, इसलिए कर्तव्य हो जाएगा। कर्तव्यतया पुरुषार्थ साधनम च। टीका में सर्वैरेव वर्णे स्वस्य कर्तव्यतया, एक अंश हो गया, और तान प्रति नियंत्री भूत्वा इति योजना, दो अंश हो गए, एक नियंता होगा और एक पुरुषार्थ साधन होगा। तो सर्वे रेव वर्णी, सभी वर्णों के द्वारा ये धर्म अपना कर्तव्यतया तान प्रति नियंत्री, ऐसे ही है कि पाठ संशोधन था। सर्वभूत तो कल चला गया, ऐसा आगे आएगा। तो सर्वे रेव वर्णी स्वस्य कर्तव्यतया, अर्थात धर्म सभी का कर्तव्य है, और तान प्रति नियंत्री, तान अर्थे सर्वान ये वर्णान प्रति नियंत्री भूत्वा इति योजना। आगे ठीक है, तस्य पुमर्थ उपायत्व प्रति प्रसिद्धिम आदाय फलितम आह। तस्य तस्य धर्मस्य, वो धर्म पुमर्थ उपाय पुरुषार्थ का उपाय है, ये प्रसिद्ध है लोक में, इसको प्रसिद्धि को लेकर के फलितम तात्पर्य कहते हैं। तस्मात् तेनैव चेत् कर्मणा सो लोको परमात्माख्यो अविदितोपि प्राप्यते, पूर्व पक्ष ये शंका कर रहा है तस्मात्। अच्छा ठीक है ठीक है, धर्म को कर्म से भी ले सकते हैं। तस्य तस्य कर्मण, तस्य कर्मण कर्म धर्माख्य हो गया, इसलिए तस्य का अर्थ कर्मण भी ठीक है। बड़े महाराज क्या दिए? कर्मण कर्म। पुमर्थ उपायत्व प्रसिद्धि आदाय फलितम आह, ये जो कर्म है वो पुरुषार्थ का उपाय है। भाष्य में तस्मात् तेनैव चेत् कर्मणा स्वलोको परमात्माख्यो अविदितोपि प्राप्यते, किम तस्यैव पदनीयत्वेन क्रियते इति अतः, उसी कर्म के द्वारा स्वलोक, स्वलोक कहने से कर्मफल लिया जाएगा ना, परमात्मा लिया जाएगा, परमात्मा, अगर परमात्मा अविदितोपि प्राप्यते, क्योंकि आपने कह दिया कि धर्म से पुरुषार्थ साधन है, तो परम पुरुषार्थ हो गया परमात्मा प्राप्ति, धर्म का अर्थ हो गया कर्म, ये तो कर्म से अगर स्वलोक परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, तो कर्म से प्राप्त हुआ, ज्ञान से हुआ क्या? नहीं हुआ, तो परमात्मा भी ज्ञात तो हुए नहीं हुए, अर्थात तो अविदितोपि ज्ञात तो नहीं हुआ, कर्म से हो गया, अविदितोपि प्राप्यते अगर होगा तो। अविदितो के ऊपर टिप्पणी है, अच्छा ना ना टीका है, अभिदितो अपि इति छेद, अभी तो खंडाकार लग गया इसलिए संशय का बात ही नहीं है। अभिदितो अपि प्राप्यते, भाष्य में आगे किं तस्यैव पदनीयत्वेन क्रियते, तस्यैव तस्यैव अर्थात परमात्मनैव पदनीयत्वेन, ये तो फिर क्यों किं तस्यैव पदनीयत्वेन ज्ञातव्यत्वेन क्रियते, तो परमात्मा अविदित होकर के भी कर्म से प्राप्त हो जाएगा, तो फिर उस परमात्मा ज्ञातव्यत्वेन फिर क्यों आप श्रवण आदि करते हैं? ये पूर्व पक्षी का ये शंका आएगा। तो किं तस्यैव तस्यैव परमात्मनैव, तो पदनियत्व क्रियते क्रियते अर्थात ये श्रवण आदि ये सब किम क्रियते इति अत आह। तो अर्थात यहाँ तक ये पूर्व पक्ष हो गया, क्योंकि टीका में द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति दिया था उत्तर वाक्य व्यावर्त्यम पूर्व पक्ष माह, तो यहाँ तक पूर्व पक्ष हो गया। तो कर्म से ही प्राप्त हो जाएगा, तो ये किम अर्थात ये श्रवण इत्यादि के द्वारा क्या करना है, अज्ञात तो होकर के भी परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, ये कर्म के द्वारा क्या होगा इति अत आह। भाष्य टीका में देवता गुणम कर्म। अच्छा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वारदायनम्।